Dostaniesz w prezencie największą paczkę najnowszych seriali i filmów prosto z kina. I to na całe 24 miesiące umowy. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC+. Rozrywka do potęgi 4K. Dotyczy dedykowanych ofert. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Izbie Gmin jutro kolejne głosowanie w sprawie Brexitu. Oddział psychiatrii w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie w poniedziałek nie zostanie zamknięty. Dar młodzieży po rejsie dookoła świata rano zacumował w porcie macierzystym w Gdyni. W Izbie Gmin odbędzie się jutro głosowanie w sprawie Brexitu. Nie będzie jednak miało mocy zatwierdzającej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zamiast tego ma pozwolić na przesunięcie terminu podjęcia decyzji na 22 maja. Dziś trzeba ją podjąć do 12 kwietnia. Rząd ucieka się do sztuczki proceduralnej, oddziela główny tekst umowy brexitowej od politycznej deklaracji i przedstawi posłom tylko ten pierwszy. Cel Theresa May? Kupienie sobie nieco czasu, uzyskanie od Unii opóźnienia Brexitu do 22 maja. Unia Europejska zgodzi się na odłożenie Brexitu do tego czasu tylko jeżeli umowa o wyjściu zostanie zaakceptowana do 29 marca. To Angela Leadsom, szefowa klubu konserwatystów w Izbie Gmin. Ogłoszony dziś projekt wywołał protesty posłów zarówno z prawicy jak i z lewicy. Pojawiły się pytania o legalność procesu. Podkreślmy, nie będzie to głosowanie zatwierdzające Brexit, bo tekst uchwały mówi, że Izba Gmin akceptuje, że zgoda na uchwałę sama w sobie nie spełnia wymogów sekcji 13.1b ustawy o wyjściu z Unii i deklaruje gotowość do przejścia do następnych kroków procesu. Theresa May ciągle buduje koalicję pozwalającą jej na wygranie właściwego głosowania zatwierdzającego Brexit. Na razie trwa jednak bunt części twardych eurosceptyków w jej partii oraz DUP, nieformalnego koalicjanta. Nie jest też jasne, czy jutrzejsze głosowanie zostanie przez rząd wygrane. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do sądu federalnego w Chicago wpłynął pozew przeciw koncernowi Boeing. To prawdopodobnie pierwszy pozew przeciw tej firmie w związku z katastrofą maszyny 737 MAX w Etiopii. Zginęło wtedy 157 osób. W pozwie rodzina obywatela Rwandy, który zginął w marcowej katastrofie, zarzuca konstruktorowi samolotów, że wadliwie opracował automatyczny system kontroli lotu. Po wypadku w Afryce władze lotnicze i sami przewoźnicy na całym świecie zdecydowali o uziemieniu Boeingów 737 MAX, które były bestsellerem koncernu. Oddział psychiatrii w szpitalu dziecięcym przy Żwirki i Wigury w Warszawie w poniedziałek nie zostanie zamknięty. Poinformował o tym rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Troszyński. Rzecznik odniósł się w ten sposób do informacji pojawiających się w niektórych mediach, że od 1 kwietnia nie będzie na Mazowszu ani jednego takiego oddziału. Mali pacjenci będą prowadzeni w tym samym miejscu i przez ten sam personel. Zabezpieczono tyle samo łóżek, 20, zabezpieczono też środki finansowe w wysokości ponad 1 000 000 zł. Andrzej Troszyński podkreśla, że na Mazowszu całodobowa opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży w dalszym ciągu udzielana jest na 5 oddziałach w 4 placówkach medycznych. W Zagórzu, Konstancinie Jeziornej oraz w warszawskim szpitalu przy Sobieskiego. Wrócili do domu Dar Młodzieży po rejsie trwającym ponad 10 miesięcy. Dziś rano zacumował w porcie macierzystym w Gdyni. O tym, czy podczas rejsu niepodległości zdarzyły się trudne momenty, opowiada Rafał Szymański, komendant Daru Młodzieży. Panowaliśmy nad sytuacją przez cały czas. Nigdy nic nam się nie wymykało z rąk. To jest szkoła życia. Codziennie uczą się życia. Ci z Państwa, którzy mają dzieci, to wiedzą, czego dzieci nie chcą robić, czyli dbać o porządek. I tutaj tego się uczą. Witam załogę, witam studentów, witam laureatów. Wpakuję na mieliznę, wpakuję na mieliznę, albo na łódź wywróci. Jaki widok, jaki dźwięk, co zapamięta pan najbardziej? Myślę, że żagle jednak najbardziej. To zawsze jest w głowie. Wielkie żagle na wielkim morzu. To jest to, co najbardziej zapamiętam. Załogę żaglowca stanowiło łącznie ponad 1000 osób. Odwiedzili 20 lewoporty w 18 krajach świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmury, deszcz może spaść na północy i wschodzie kraju, 7 stopni w Suwałkach, 11 w Krakowie i Katowicach, 12 w Warszawie i Poznaniu, a 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

potęga bluesa, blues power, tym odstępstwem od wiecznego zwyczaju rozpoczynania naszej audycji sygnałem, postanowiłem uczcić to, co wydarzy się jutro, a jutro będą 74. urodziny Erika Claptona, jednego z patronów, a w zasadzie głównego patrona cyklu Bielszy odcień bluesa. No ale żeby to odstępstwo było tylko chwilowe, to teraz... Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa dzisiaj Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki, a także sporo, jak mam nadzieję, przyjemnej muzyczki. Nawiązując jeszcze do 74. urodzin Claptona, to chciałbym zaprosić dwoje słuchaczy z osobami towarzyszącymi na wieczór poświęcony Claptonowi, który zaplanowaliśmy w Galerii Częstochowskiej w najbliższą środę o 18:00. Będziemy o Claptonie mówić, będziemy go słuchać i oglądać, bo będą fragmenty różnych ciekawych obrazów ruchomych. No a także będzie muzyka na żywo. Swój claptonowy repertuar przedstawi zebranym Bartek Grzanek, fantastyczny gitarzysta, równie fantastyczny wokalista, no i artysta, który też ma we krwi sporo tej samej energii, tej samej blues power, którą ma Eric Clapton. Na ten wieczór w Galerii Częstochowskiej dwa podwójne zaproszenia. Bardzo proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Clapton w Częstochowie. Niestety nie mam już żadnego zaproszenia na pojutrzejszy koncert Jamu w Spodku. No bo nie ma po prostu, nie ma. Całe 9000 się sprzedało na Pniu, no i 40-lecie będą mogli obserwować tylko ci, którzy już zawczasu się zaopatrzyli w niezbędne wejściówki, ale jak znam życie, to będą z tego koncertu relacje i w formie audio, a pewnie i też wideo, więc pamiątka na pewno będzie. A ja z lubością wspominam nadal ten czas, kiedy Jam był ledwie kilkunastoletni, i raz jeszcze wrócę do koncertu w Spodku z 92 roku, podczas którego Jam z Ryśkiem zagrali mój ulubiony kawałek tej orkiestry. Panie i panowie, Czarny chleb. Yeah. sobotę 30 marca, w dzień 74 urodzin Ricka Claptona, młodziaczek Jem będzie obchodził swoje 40 urodziny w katowickim Spodku. Teraz chciałbym Państwa zaprosić na premierę. Na premierę nagrania, które zwiastuje także dużą płytę. Nasz niezmordowany przyjaciel bluesa i różnej muzyki żywej i żwawej, Antek Krupa, krakowski radiowiec, pisarz, muzyk i wszędobylska dusza muzyczna, przysłał mi pierwsze nagranie z albumu, który właśnie przygotowuje, czy w zasadzie już chyba nawet przygotował. Zrobił to sam, to znaczy sam wymyślił, sam zaśpiewał, sam zagrał. No oczywiście specjaliści pomogli mu w tym, żeby to właściwie utrwalić. No i nazwał to dzieło Lonely, czyli no, samotny, czy w pojedynkę, jak kto woli. To będą, jak napisał mi Antek, głównie jego własne rzeczy, ale jako pierwszy numer zaproponował nam, słuchaczom, swoją własną wersję Painted Black Jaggera i Richardsa w polskim, z polskim tekstem. Tekstem, który pomógł mu wykonać nie byle kto, no bo synek. No i tak właśnie powstało coś, co za chwileczkę Państwo usłyszą. Polecam także pogrzebać w internecie, bo pod tym samym tytułem angielskim Painted Black i z tym samym polskim nazwiskiem Antoni Krupa już od paru dni jest dostępny teledysk do tego właśnie nagrania. Oczywiście czarno-biały, zgodnie z intencją autorów i wykonawcy. Antek Krupa, Painted Black. Czerwone drzwi przede mną, chciałbym je widzieć czarne. Żadnych kolorów wokół, chcę zatopić je w czerni. Dziewczyny w letnich strojach spacerują wzdłuż. Odwracam się, czekając, aż nadejdzie zmrok. Widzę rząd samochodu, tworzą czarny sznur. Kwiaty i miłość, która nigdy nie powróci. Widzę ludzi odwracających się ode mnie. Niczym niemowlę i tak jest każdego dnia. Zaglądam w siebie, moje serce też jest czarne. Widzę czerwone drzwi, pomaluję je na czarno. Może wtedy odpłynę i nie spojrzę prawdzie w oczy. Niełatwo patrzeć na świat, gdy twój świat jest też czarny. Dziewczyny spacerują w letnich strojach. Muszę się odwrócić, zanim przyjdzie zmrok. Antek Krupa, proszę śledzić sieci, no i radia, i w tym pewnie też proszę śledzić pierwszy odcień Bluesa, bo nie wykluczam, że coś jeszcze z nowego przedsięwzięcia Antka zaprezentujemy w Trójce. Płyta duża Antoniego będzie nosiła tytuł Lonely. Teraz coś, jeśli chodzi o napięcie, być może podobne, natomiast jeśli chodzi o dynamikę i gęstość dźwięków, no niewątpliwie biegunowo odbiegające od tego, co zaproponował Antoni Krupa. W maju ukaże się nowy album Roberta Randolfa i jego The Family Band. To jak zawsze bardzo pełna dynamicznego, chciałbym powiedzieć, bluesa, ale to jest zawsze drzemiąca w tej muzyce łączność z gospel i ze spirituals, nawet wtedy, kiedy nie ma w przekazie tekstowym tego nawiązania, to słychać, że Robert wywodzi się właśnie z tego środowiska. Płyta nosi tytuł Brighter Days i na razie znamy jeden utwór zatytułowany Second Hand Man, Robert Randolph and the Family Band. Facet z drugiej ręki, Second Hand Man, Robert Randolph i jego The Family Band z nową płytą już wkrótce. A teraz Matt Anderson, Kanadyjczyk, świetny gitarzysta, też całkiem przyzwoicie wydaje z siebie głos. Kanadyjczyk, który był pierwszym pierwszym w historii przedstawicielem tej nacji, który zwyciężył w słynnym International Blues Challenge w Memphis. W 2010 roku zdobył tytuł najlepszego wykonawcy solowego lub występującego w duecie. No i to jest rzeczywiście, jeśli chodzi o nasze bluesowe granie, osoba bardzo znacząca w kanadyjskim środowisku. Ma tam wiele różnych nagród i nominacji. No i oczywiście grywa i nagrywa. I ostatnio nagrał płytkę, którą zatytułował Halfway Home by Morning, czyli rankiem w połowie drogi do domu. I tutaj, choć to on Kanadyjczyk, to posłużył się znakomitym otoczeniem studyjnym, bo skorzystał z legendarnego Southern Ground Studio, w którym to przecież nagrywali i Emily Harris, i Jerry Lee Lewis, i Neil Young. A do tego jeszcze otoczył się świetnymi instrumentalistami. No i wyszła z tego bardzo przyjemna płytka oscylująca pomiędzy czystym bluesem a tak zwaną Amerykaną. A rozpoczyna się ten album tak. What Would Your Mama Say? Matt Anderson. Tak, to był tytuł tego utworu. What would your mama say? A grał i śpiewał chłopisko wielkie, ale bardzo przesiąknięte dobrym kołysaniem bluesowym. Matt Anderson, Kanadyjczyk. A teraz szybciutko do Teksasu. Chociaż tak naprawdę Jimmy Vaughn, o którym mowa, niekoniecznie musi nagrywać w samym Teksasie, żeby brzmieć tak, jak najbardziej teksańska gitara powinna brzmieć. Jimmy nie rozpieszcza swoich fanów z rzadka, tylko wypuszcza pełny album. Ten sprzed 2 lat, no to też w zasadzie trudno powiedzieć, że to jest płyta nasączona jego własną twórczością, bo po pierwsze koncertowa, po drugie sporo tam tak zwanych cover versions. No ale teraz mamy wreszcie nadzieję na jego w pełni solową, studyjną płytę zatytułowaną Baby Please Come Home. Na razie jeden tylko numerek, ale jakżeż żwawy, jakżeż przypominający najlepsze czasy The Fabulous Thunderbirds. Be My Lovey-Dovey to utwór z nowego, zapowiadanego No, na maj chyba, albumu Jimmy'ego Vaughna. Skoro już przy Teksasie jesteśmy i przy nazwisku Vaughn, to teraz chciałbym na chwileczkę nawiązać do twórczości brata Jimmy'ego, czyli Stevie'ego Ray'a, który miał w swoim repertuarze fantastyczny żywiołowy numer Love Struck Baby. Oto jak teraz po ćwierć wieku ponad za tę piosenkę zabrała się Teksanka, ale nieletnia prawie, młodziutkanka, gitarzystka i wokalistka Ellie Venable, Love Struck Baby. Tego żywiołowego blues rocka przejdźmy do czegoś, co ma w swojej nazwie vintage, czyli takiego zacnego zapatrzenia w coś, co jest bardzo tradycyjne. Grupa nazywa się Annie and the Hedonists, czyli Anka i Hedoniści. No i grają sobie takie staroświeckie numerki, jak chociażby ten Do Something. Thank you. hug and a kiss, kiss and a hug, oh gee. If you give some away, won't you give some away to me? While you're sitting around, you act so dumb. Oh, honey, come, come, come. Oh, do you, you do something? To był pierwszy odcinek Bluesa, który przebiegł bez zakłóceń dzięki delikatnemu nadzorowi Iwanki Kunewej. Przez radio mówił Jan Chojnacki, a teraz jeszcze raz Eric Clapton.